بسرهاتی سینزهم گرانوا بو مالوا با دو زینوائی پارادایز نیلو ترند چونه نوشاری مکولنگیروا با تیر بونیان تنها هندگنانیان خوارد راوسته های بیگرم لگل چه ما راوسته تکه تکم یارمتیم بدون رزگرم هسته هسته دهیده ببیدمم با بین کی پولیس تکه تکم موازم لبینم من موازه که خرابم نبو وره بروی دهی برزه که ببیم بلیتی بو خاتون خوار نیچی زوری دوا کردو خواردی و پارا کشی نده هسته جنکه بیانو مگره هسته بروی با بین کی پولیس تکه تکم یارمتیم بدون با پیره چین یارمتی بدون دروی بلان بو بندی خانه تکه دکم آزم لبنه تکه دکم اگر بتانه به یرمتی بدن چیشتتم با دروز ده به دربینش یا نتانی یرمتی بدهی هستا با پیشم کوا سیشتکه نصر آگره دست بی هستا زو کرده سیرم که برزم ده توانی پیم بلای ام آفرده چن قرزاری تویا تید گود تو ده تولد زیادی او پاره که بدهید بله یک سکه یالتون چون که خوارنه وره دای برو من پارینان خواردنیم افرته دادم بپیرا زور سپاس دکم برای زکم ایتو چند شانسید باشا هسته برو دی هسته هسته دی هسته خاتون جیان زور سپاس دکم نزم چون چکتان دمو براستی او زور مندو بون نه خاتون جیان واموله زور مندو بوی وانیا بله راز دکه زور مندو بوم دبی استابروم نیل کچکم و بزنم پاره چی زور من بو نماواته و خود داده بپیش خاتون جیان باشی هسته ده توانی هستی؟ هیچ نیم من باشم نیل با پیره چیان یاروتی بدم نیل خانم جیان ده بی پشویشی باش بدی ببورون زر ازتم دن من نام ریزه من جوکو ایو گشتکم نای منش نیلا با پیرو منو چلو پیکو گشتکین باشا با چو دتن دتن با پارادایز بولای دیکم ها چی دوید پارادایز دزانی پارادایز چی خانم بله دزانم اگر راست دوید منش دتن با پارادایز براستی چن باشا اگر لی با پیرا او خاتونه دتی با پارادایز لندن او هاتوم و اوندم پاره پی بو که بشی کشتگی ده کردو استاشی تی پارم پی نما و نزانم چی بکم نزانم بو چه بروم باشه ده توانی لگل ایمه بی نه نه نتوانم. نیل وازی لبنا اما نتوانین زوری لبنا. باشه خانم جیان بس پیم بله پارادیس لچیه ها ده پیم بله دی. باشه من تنها امنده ده زنم که کسیک بگوتم برو باکور برو. نه پیران جویت لیبو گوتی لباکورا. نه وانیه اما که نو نشانک چم. باشه هر ده زنی لچیه وره بابروین هر ده روینو ده پرسین لگل من دیت. بله اکر للاتن اصایی بیت من اجدم. باشه زوریش باشه. نیل هنگاوکانی باشتر حل دا گرتو دلخوش بو. بلام ترین توره بو. دیویز بگرتو با دوکانی برز لوید که تی امجنه بیزر کره اندوزیه و. بیا سود لیره نین لزور کسی پرسی هل لیرش نبونو و کس نه ناسی تبی بزوترین کات بگرین او تیگه ایشتی ها؟ اما چی قصه اکا چونه او ما بیا سودا اما بر رگای اکو یمش بر رگای اکی تر او دبی تاوین یک دور کود لوا بو تینا گی تو نا ببیر که توا زور سیرا اگر بیا نوی لیره برون نا لیره و درون چی؟ بزوترین کات عربان اکا اما دبکا خانم جیان دیار تو زور من دو بیوانیا با پیرار کمک پشو بدین زور رو اشتین اونده من نماوا آرام بگرا نازانم نیل دیوه چی بکا ایوه زور بمن باش بنو زور سپاستنده کم باشا شو پشویک بده باش چرده بی من دلنیم لو خانم زور سپاست من زر بختم باش بو که اوام دوزیوا ابی خودگرم ده پوشیم من نازانم چی به بپیرت بلم پیویز نکه هیچ تک به بپیرم بلی چون که او پیوی چی زور باشا من زر بختم باش بو که اوی مهربانو باشم دوزیوا او قصیه چی خانم جیان ایما زور بخت من باش بو که تو من بینی رگه پارادیست پیوتین براست و بیردکی دوا بله، گوتمان دگرانو با شهری ویستر بلام که تو من بینی بشی من بوینوا زور سیر خاتو لیزا که تی سیر تندکم دیکم ببیرده توا خوشم نزنم بو زنم بو امرت اون دو خوش دوید چون که دای کد لبیر نیا وانیا قصه کم راستا بله بس او روشم ببیر دیتا که دای کم رویش تو بدیهشتم نه بخوشم نازنم چون بو که خزانه کم بدیهش او صندوقه یادگری دای کما او بو بدیهشتو ما بله بزنم نیل حس دکی دای کدو بینی بله خاتون جان بس لو دا ترسم جون نازنم آواتی گورم او بیا کاتی چون بو پارادیس دیکم پیشوازیم لیب کات هر او آرزوم هیا هیوادارم دیکم ببینیم زود خوش دبی راستا لخوام ده دک زندو بیت خاتو لیزا ای تو ببینی نیچه ده تی تی؟ هیچ کس من تنها دموه جان بسر برم تو خزانت نی خاتو لیزا؟ نه دیر زور تنیای جوه بگرنل من خوشم نزنم چون بو کمال اون بجهشت چی؟ بلام ایستا بیرده کمو که کاریوکی باشم نکرد خاتو لیزا یعنی ایستا او کسانا بشونی تو داده گرن؟ نزنم بو تی نه بدوات داده گرن اگر گرشنی بو پارادایز حوالیم بو بنیرا باشا او پاره ای که خشه کلیسا پیداین خری که و زور زود تواو ده به نزنم چیب کم اگر بو شوه برو او توشی چشه ده بین دروست هر لو کاتا دا براسو پیاوکانی دهاتن بو ایرلندا بوستا هی بوستا دی اما چی هم کاران چی هم؟ هل برز خود بناسنه تو پارزر که کلفی؟ بله وای من براسم بمشو با چوه؟ خوشم نزانم چی دکم مخشیتم لیات وله دو امردنی کلف منش سرگردم بو وستم گش بکم بله مخوای بغستی با ام بلکو خمی مردنی کلف لیات بکم بله زور باشه قینه که دی برو زور سپاسد دکم دیم لسر خوب رو ها بله بسر چه؟ برا وستای لبر چی نروی؟ هیچ، ام عربانه چه من تو زجیله دی برو مال آوگه هی، دی برو ای، نتوانی که مگرم تر بروی هی، برس کلم، زگاگت خوشه یا نه امی طوله برس کلم فر بکنه، بله برم که مگرم تر بروی مردنی زور اصلا نیا تو باوی نمردوی ای تو زنگی خور بند نخیر نمردم بی اقل تو هر وابا اصلا بمریم ببورن که درنگ هاتما بلان دیاریم بو هنوان دست خوش دایی که تو لیرنه بوی بباشی اگم لماله که بو دیاری بوم نشنه دل خوشم بات نو دانیشا ببوره که بو ماهوی سر ایشه بوتان ایستت دگم که چه حاله اکم کردو بله من لبرم بر ایو زر نحاقیم کردو بله این بید که گررام و ایتر حاله یوانکم سلام هشتا دوکانه که نکراوه توا ایما کریار نین راست یکی ایما بجوی پیرامیرد یکو کچه چی بچکولا داده گررین ایما نه تن بینیم بر رزم پیرامیرد یکو کچه چی بچکولا او دوانه دلید ایما گوتانو دوانه دیار ایما بینو تانه بیش نگ نانی خوار دو پاره که نده بای حالا تو منی جویستم بیگرم و بیبم بابم که پولیس بلا ماو پیرامیرد او کچه بچکولا که پاره او جنه بله منی جوازم لپیرشنه که هی نه دواتره اوان با چو در روشتن ها؟ بوست بزانم با چو در روشتن اها اوان برو پارکه که چون زور سپاس بیستان که که پارکه که لولاویا تکایا با برو ایو بچین با بروین او تیلو او چیا؟ چی بو با پیرا؟ او خانم روش تو چی؟ او بو بیانی زو بو چه تو اوه با پیرا صندوقه کم نماوا نماوا؟ من صندوقه کم لیه دانابو بلام استانیا لوانه کاریو بید ای اوه چیا؟ کچا کم او نامه بخوینه وا تکایا بمبورن لوی که برامر به هستی پاکو خیانی ایوی برس خیانتم کرد من بریارم دا که بگرم و بلندن هر کات سری ایوم دکر نم دا توانی بیلو من دالانو نکم و که بزمشتون به هر حال من داما اون پاره یکم نی بگرانو و بمالو دزانم او کاره برحمانه یا بلام دمیوت ام صندوقه لگل خون ببم تکه ابم بورین اوه با پیرا ندب او کاره لگل من کلتبا او برحمانه ندب وای کلتبا نیل خون زاره چلیش پیم گتبوی که مهربانش نوری هیک چکم من دلنیم با پیره اوش نیه چی زور باشم نیل ببوره بارس حواله که لجنه ها و جوریه که من نیه آه اوج نسن خلاک گلمو پیش ده زنی بوچرش ها پیوتم کدست او بازار حوتوانی کله درو شار دکری گوتت بازار حوتوانا بلای خاتون دبت پتم بلم کله شونه دیارکان ام شاره هموشت چتنه ده فروشت هر اون ده کبیبی نیسنز راکشا من دل نیام که استاکا چو بووی بفروشت با پیره جان بابتی نهیلین خواد لگل ماما بخیر سن خیر اکن بو ایره بپرمون بپرمون ده خیر اکن اوه رو لیرن اکا پشیمان ده توا ده رو لیرکن ده ده بپرمون دوکن بپرمون اگر بیدیوز ما بلام اگر کسی چی تر کری بیتی من او دل نیام که اوان هر دین بو ایره بلام نازانم کی دین گورم دبی اره بگرین چاوران ندکن هتا دین وادی اره وان رگا که انگوری و چون بو باکور استکیت من زور دلم تنگا نازانم بو اما بلام دل نیام نیل دید بو اوی چی؟ دی خیر اکن بفرمون دی زو کن خیر اکن بفرمون بلاش بلاش ارزانه صندوقه کی منه بپیره رگا بیبده ببورن بیارمتی خودتان من بورن صندوقه کی منه بپیره چین باش بو که زو هاتی نیل دل خوشم که دوسی منه و ای کتکم گر ارزوت لیه هرزان پید دفروشم نه ماما ام صندوقه خومه ام بیانه لیه اندزیم بله با من هیت جوازی کینیه ام بیانه لیه آفرت کریم بله اگر ده تویده ایدم با تو با چندت کریم با پینسکه آلتون کریم استا اگر حزد لیه قادان زمناوید هر با پینسکه ده دمه و با پیرم شرمزارم کتکم سه دینارم پیر ای من چیب کم ماما با سه دینار نفروشی ای کچم آخر نابه با نرخا هر وکو پیم گوتی پینسکا بخواه قازان زد لیور نگرم من اگر بتوانی یارمتی من بده ای زور دلشاد دبین برز ام صندوقه زور گرنگ بلای نیلو با پیرم زور از دکت اما تنها یادگاری دیک ما تکاده کم برز داویل برده دکم خانم اگر نه توی داینه و تکاده کم دای بیره داینه سبر که برز نیل خاتو نیل صندوقه که دیکم استاتی بکم با پیره چیم نیل نبیک چکم موره بابروین که که نفروشم امش پارکت چی دوت؟ با دو دینار فروشتم پیت ای خاتون دو دینار نبی اگر پیت بفروشم سه دینارم دوه وای سه دینار ام پاره اکی زور زوره من نامه بید وای آتی دلی خان مکب تو ام صندوقه دزیو با منت فروشتوه اگر بتوید وری بگریوه دبی پیز دینار بدهی اگر نه برو پولیس بانگ دکم ها برو لپیس سامون بدهی صندوقه که اونده بوم خوشویز بو همو کاته آگام لی بو لدستم ده بچی دلم خوش بکم زور ببزعی بوی من زور ریزم لینای بوای کر آخر لبرتی نیل لیستا و نابی دلت بو همو کسگ ناراحت بیتو بر روای پی بکی کاتی واتو دکارکم ده بخواب مگر پیم نگو تی با دو دینار نابی برو پیز دینار بیره دی امش نالید ام صندوقه دیزی و فروشتوی تی با دو دینار چو که کار دیزی کردو و بای ایمه دی بین او خسانه چه دی که گورم من نمزانی دیزی تی دو دینارم پیدا و استا دو دینارکت پیدا دین و بگره بزانم دی بگره من چارم پنی ایدی زور سواز با امتتان پولیسی بارز برو لچه دیزی بو بیدو زو برو دی زور سپاس بو ایوه کلم خمارزگارم بو جنه که چند سیره هسته کچکم بابروین بخم و خفت هیچ شتیک چاره سر نبی زارش تر نبی و خوانی اب صندوقه و بیری لیمه کوا دی بابروین باشا بلام هر بیر لو کاره دکم اوا دی کچکم بس دست دو قصانه حل گره بابروین ایمه چم چشه تر منه واس دو بینا ها؟ زور باشا من رویشتم جان صندوقه که منی هنه و تو گره و تو نیل من ببوره فرمو اما صندوقكات خاتو ليزا قراند ما بريار مدابو بتسم بولندن بلان بارم بينبو باي ام كارم كد خاتو ليزا دليم كمنالا كانت ساورة داكن اما شوك دياري غور بقرا هوا دارم كوا دياري كيان بدل بيت زور سباس خاتو نال براستي تو ميرباني من هوا دارم كدهك زو بدوزي دوا منش هوا دارم زور سباس خاتو ليزا راستك اوهن ناو نشاني پاردستم هر لخو ماود بلان پياو كوي قتم كناو نشانك لباكورا باشا ايدي خواد لقل با امیدی دیدار آها تیگیشتون اوار روشتون دیار روشتون با باکور تو راز دا که کیت ازانی چند زحمتی ها پیدن اگر بیان بینی نه حالا میتر لیمان دور کنو نه حالا الله لو که تدا کلفو که آکانی دچون با ایرلندا ای برای از کلفتونی لگشتا که دلخوش با کورا جیجی بیدماغ چی خوشی که کورا من مردم لبرازاری پشتو قات و سرم ای ترین زنه تید بسر دیرنده به توبه همو اوانه دکو نیلو تریند لگشتکه هم با ایرلندا بردوام نو هیوادارن که پارادایز بدوزنوا نیل بیری للای خاتو لیزای کوتی دچمو بولای منالکانم بفر زیادر دباریو هوا سارتر دبو و اوان هیوادارن که پارادایز لباکوری ایرلندا بید آیا دبی بتوان پارادایز بدوزنوا؟